wakati wa faraja, na rafiki wa kweli wakati wa matatizo. Rafiki wa wapa uti wa mwenzie wakati wa faraja, na rafiki wa kweli wakati wa matatizo. Somos todos.